hırçın gibi gelse de öyle anlamayın. Yok, biz alışırız böyle. E şimdi zaten farklı gelseydi ben yadırgayacaktım. Yani neden? Bu doğal olan, tarihi gelişim. Yani iki yüzlülük hissedecektin değil mi? Hayır. Öbür ben iki yüzlülük hissetmeyecektim de, acaba hocam farklı mı diyecektim. Yani daha değişik düşünmeye çalışacaktım. Ama şimdi umduğumu bulmuş olmanın rahatlığıyla size çok güvenle böyle bakıyorum. Güven terkir ettiniz. Sizin teveccühünüz deyin o zaman. Yani ehli hadisi yakışan o yani. Tabii ehli hadis böyle yapar. Sizin teveccühünüz. Yani peki dünyanın sünnetin vahiy oluşu hakkında ayetlerin üzerinde dursaydınız? Hocam tezde ayetler üzerinde de durdum ben. Onu burada mı diyorsun? Orada yok. Yok. Şimdi sahabenin sünnete menşei açısından bakışlar diye bir başlığım var. Hı. Orada sahabilerden, artık kimlerden tespit edebilirsen, rivayetlerden, hareketle meseleye nasıl bakmışlar, onları vermeye çalıştım. İşte önce Kur'an'ı zikrettik, Kur'an'dan çıkardığı bazı Peygamberimizin sınıflarından bahsettik. Kur'an dışı vahiy var mı yok mu, onları tartıştık. O Kur'an'dan delil olarak gösterilen ayetlerden birkaç tanesini zikrettik. Hangisinden? İşte Tahrim Suresi'ndeki ayet var. Umayın tıbbanil heva yok. Veya ma atakumur rasulü fekudûhû. Hayır Hoca falan da zikrediyor. O birkaç kaynaktan da yararlandı. Hayır Hoca da sünnet-i vahiy olduğunu kabul ediyor. Kur'an dışında vahiy, sünnetin yine Kur'an dışında bir takım bazı vahiy kaynaklı olanları var diyor. 3-4 mesele. Yok 3-4 mesele demiyorum. Yani, vahiy kaynaklı yani, mı? Vahiy Kur'an'dan ibaret diyemem diyor şey kitabında. Şükran ama ama mesela ve ma yentiku anil heva ve ma atakumur rasulü gibi ayetlerin hiçbirisinin bunu net olarak ifade etmediğini söylüyor. Tabii, muhtemelen. Ve ma yentiku ayeti Kur'an'la ilgili diyor. Siyakı, sıbakı ve şey göz önünde bulunduğu zaman. Ve ma atakumur rasulü. Buna tabi tesirle zaten hepsi bırakmışlar yani. Tedbine, delalet konusuna gidiyor. Hazini de bunlardan sayar. Onun ters düşmesine ihtilaf dersi. Evet. Yani dolayısıyla bu ayetlerin hiçbirisi böyle ne? Yani daha doğrusu subutu kadar kat'i bir mana ifade etmiyor hakikaten. Yani o zaman, şimdi Necmi bir baştan sona okuduğumuz zaman yani ha burada sünnettir diyebilmesi diyebilir çünkü yani gerçekten orada delalet. Ben daha farklı ayetler duymak isterdim sizden. O Fetih Suresinin sonundaki şey var. Ondan sonra Bedir'e çıkarken yani kaç tane ayet-i kerime var. Bu ayet-i kerimelerde yani sarahaten olmasa bile Cenab-ı Allah Peygamberimize telmihan yani yani bir bilgi akışı verdiği bir lütfen yani bir iletişim vardı. Ben bunu tezde açıkça ifade ettim. Hatta ama buna vahiy demiyorsun sen. Tezde vahiyden de o şeyle ilgili ilk rivayetim var ya. Ruhiye ile ya annetim tıftan annetim onu ben tezde zikrettim. Fakat işte tezi bir an evvel yetiştirelim gayret içerisindeyken onun bütün varyantlarını, bütün rivayetleri görmemişim. Sonra baktık ki bu farklı, sadece Hz. Ayşe bu farklı tarihleri disket şeyden mi? Sidrom'da mı çıkarıyor? Yok Sidrom'da. Maalesef henüz. Henüz elektronik değiliz. Yani normal manivel araştırma. Güzel. O takdir ediliyor. Ama Sidrom'da ne olsaydın? Yok CD almadım. Ama siz Ahmet İbni Hanbel'i açtınız. Telif kabul ediyorsunuz ama CD mi kabul etmiyorsunuz? Yok. CD olsaydı beleşten bu kadar bunun bilgisi yok ama toptan bulmuş almış yani. Yok, CD. Ama kitapları karıştırarak yaptığına göre iyi bir emek vermiş. Var ya, kazmaymış. İğneyle. Ne yapayım kazmaymış? Peki. Tabii malzeme olsun. Daha farklı ayetler duymak isterdim ben. Hocam var ayetler epey zikrettim o konuda tartışılan. Bir kısmı Hayır Hoca'nın falan da itirazlar. Onun için ben Hayır Hoca'ya da artık da bunlara yani zorlama falan diyor. Yani tartışılır nitelikte bazı şeyler var bu ayetler. Bilir var sonra. Onu ben epey bir kitaplara da bakaraktan şey yaptım. Zikrettim bazı ayetler falan. O anlaşılıyor yani Kur'an'da açık. Ama bazı ayetler var ki Hatip Oğuz Hoca falan şey yaptı. O kabul etmiyor. Efendim? Yani tartışıyor. Var mı bir makarası var mı? Hocam bu konuda yani İslam'ı cemle duruyorsunuz. Onun var mı? Böyle net şeyler bulamazsınız. Yani tarihsel olamazsınız. Sürekli bir araştırma şeyinde olduğu için net şeyler hocalarımız kesin bir tarihte bazı konularda varamıyor. Net şeyler bulamazsınız. Evet yani net nokta konularda. Şimdi neti nerede bulamam? Yani mesela bir an diye sorarsınız. Siz vahyi böyle kabul ediyor musunuz? Hayır, neti nerede bulamam? Tereddütleri vardır yani. Yine de vardır yani. Tereddütleri vardır. Sünnetin vahiy olduğunda mı bazı rivayetlerin kabulünde mi? Oradan hala sizin sorunuz. Hazreti Peygamber'in Kur'an dışında vahiy aldığında endişesi yoktur. İletişimi vardır. Ama buna dair gelen malzemenin değerlendirilmesi... Ama ben vahiy demiyorum ona. Vahiy demiyorum ben sana. Ama ilahi iletişim vardır. Yani buna ilham vahiy iletişim yani. Sadece o. Ama şunu ben tezde açıkça İletişimi, ifade ettim. Arapça hangi kelimenin karşılığı olarak kullanıyorsun? İlham derin, ilka yani, derin yani. Olmazsa şeye katılıyorsun. Vahiy metru, gayri metru şeyine katılıp soruyorsun. Ya, onlara yani, bile gerek yok. Yani gayri gayri. Yani, yani meşhur olmak için yeni bir ifade mi bulmak gerekiyor bir yani? Değil, ben yeni şimdi, ifade kurmadım ki. Zannedersem yaşanan sünnet gibi bir şeyi de kabul ediyorsunuz herhalde. Şey, biraz şey hani... Nedir o ayet kelime? O şartın. Makane li beşerin en kelimehullahu illa bi vahiy. Evvel Rasul şeyi var ya yani orada vahiy zaten ilham manasına kullanılmış. Ya zikrettiği yerlerde mesela Musa'nın anasına vahyettik, ilham ettik. Niye? Yahudiler Firavun'un Ben İsrail'den doğan yani ıstırah olarak vahiy kavramı orada kullanılabilir ama vahiy manasına bakar da zaten yani, ilham içinde bulursun. Yani mesela o kavramı kullandıktan sonra zaten çok rahatlıkla sünnet vahiydir. Pes demişizdir. Yani sünnet vahiydir. Hocam tabi Allah Resulü vahyin muhatabı. Yani bu öncelikle Kur'an'ın muhatabı. Yani Kur'an vahyinin muhatabı. Sonra da sünnet vahyinin. Değil. Yani Peygamberimizin sünnetleri de elbette o Kur'an'dan anladıkları. Hani Mustafa Karadağlılar falan Allah Resulü mücessem Kur'an'dı diyor. Yani Kur'an'ın canlı şekliydi diyor. Yani sünnetlerinde elbette hep o Kur'an vahyinin şeyi var, etkisi var. Ayrıca benim ifade ettiğim peki sünnet vahyi dediğin zaman her şey kolaylaşacak. Peki sünnet vahyi dediğin zaman da imkan kolaylaşacak değil mi? Vahyi değil dersin. Yok bence çünkü yani... kavle itibar kailine binaenedir. Bir şey itibar etmek için ile vahyi olması şart değil mi hocam? Değil. Yani Resulü'ye... Allah Resulü'ne gelip Selman soruyor. Resulü. Bu senin görüşün ya Allah'ın Resulü. Yoksa vahiy mi? Resulullah da bazen benim görüşüm. Onu orada hendekte diyor. Demek sahabe bunu niye soruyor? Hayır, vahiy olduğunu deseydi ağız açmayacaktı. Tamam ama hiç... Benim yani, görüşüm diyor. İşte her söylediğini neden? De hayır. Vahiy olarak Resul-i Ekrem'in kabul ettiğini düşünüyor musunuz? Ben az önce ne dedim? Ya şimdi bak, bu halde... Hadisçilerin en büyük özelliklerinin birisini biliyor musun? 10 gün önce yaptığı bir sohbeti dahi ona ters düşmeden tekrar ediyor. Az önce ben dedim ki, Peygamber aleyhissalatü vesselamın her yaptığını kabul etmiyordu böyle. Kendi şahsi tasarrufu vardır. Tamam. Bu ispat edilmesi gerekiyor. Hata etmiştir her insan gibi. Peki, ama nasıl hatasını anlıyor? Ya, dertliği için. Onu bir flu dedin de baştan şey oradan sanki bir de kaçıyorsunuz. O zaman şöyle yani, diyelim biz. Net, net değil hocam. Bak net değil. Net şimdi ben tutup da sarığım net olduğunu kabul etmiyorum. Dedim net. Peygamberin şahsi tasarrufları vardı. Hatalarını nasıl biliyoruz? Yine vahiyle ispat edildiği için biliyoruz. Bizi de bağlayan Peygamber aleyhissalatü vesselamın mesela peygamber bir yönlü vahiy denildiği zaman peygamberler için bir de ismet sıfatı gündeme gelir. Siz peygamberin masum olduğunu kabul ediyor musunuz? Evet. Biz peygamberin mutlak masumiyetini kabul etmiyoruz. Teşriatta masumdur. O dediğiniz mutlak masumiyet tasavvufun fikridir. Yani peygamber kasten şey tabii. Yapmaz. Allah'ı ismeyen kez anlamında masumlar. Evet, yoksa yani. Hocam şimdi şey... Başkaları ne anlıyor? Mutlak kemaline mahsustur yani. Tabii, mutlak masumiyet ifadesi. Mutlak masumiyet diye bir şey ama teşriatta bize de yani, o anlamda yoksa... Değil. O zaman o kelimeyi kullananlar yoksa, bak niye yıkıyor? Yoksa Hazreti Peygamber o zaman niye düzeltiyor? Onun anlasını anlıyor. Evet siz o şeyi şimdi sorun da benim 11 yıl önceden şey sorun. Sadece hocamın anlamı size bir noktaya çıkıyor. Şimdi temel emniyet Hazreti Peygamber'e veya ilk nesne ispat edilen rivayetleri sübutu ne manaya geldikleri konusunda endişelerini olabilir. Onun dışında Cenab-ı Hakk'ın peygamberine vahyetmesi, bilgi göndermesi vesaire bu konular müsellemdir bizim için. Bu endişeyi hadisçilerden miras aldınız. Bu hem hadisçilerden, hem fakirlerden, hem mütekellimlerden, bütün mirasımızdan miras aldık. Temel endişemiz bu ya. Başta şey yapayım da düşünürsün. Sünnet ve hadisin anlaşılması ve yorumlanmasında metodoloji soruları. Esas müşkülat Kur'an'ın anlaşılmasında mı sünnetin? Yani Kur'an'ın anlaşılmasında da bir problem olabilir. Ama olabilir mi? Olabilir tabii. Yoksa var mı? Var. İhtimali değil. Var. Peki o zaman. Yani, ama sünnet kadar metodoloji sorunu yok. Onu söyleyeyim. Yani hadis ve sünneti anlamadaki metodoloji sorunumuz var. Şey kadar yok. Kur'an-ı Kerim'de bu kadar yok. Yok, ben Kur'an-ı Kerim'i... Sünnetin ispatında, sübutunda de bu olur. Çünkü sünnet müşkülatı halleder. Hangi ayette bir müşkülat çıktıysa geçmişteki, getir onu hadisten halleder. Sünnet malzemesi. Yani hadis... Ama sünnetin sübutunda, sünnetin sübutunda müşkülatlar olabilir. Tamam. Anlaşılması ve yorumlanmasında. Peki, o zaman... Siz bak, sarığı sünnet olarak kabul etmiyorsunuz. Ama Mahmud Efendi farz gibi telakki ediyor. Etsin, ne çıkar? Yahut... İşte Ebu Said de Mahmud Efendi ihtilaf etmiş denmez. Yahut Ahmet İbni Hakkı'nın almıyor mu müsnedine sarığın faziletiyle ilgili herhangi bir hadis? Mevzulardan faziletine dair gelen bütün rivayetler uydurmadır. Yani sarıklığına masarıklığına takmak şöyle falan, bunlar hepsi uydurmadır. Tirmizi'de 27 derece üstüne... Hepsi uydurmadır. Ha, demek ki Tirmizi onu... Yani kitabını alırken dahi şey olarak kabul ediyor. Yani onu sahih kabul ettiği için yahut en azından amel edilebilir kabul ettiği için. Bak şimdi değil. Evet. Bir hadisçi bulduğu rivayet... Kitabını alınabilir kabul ettiği için diyelim. He? Kitabını alınabilir kabul değil, ettiği için. Değil. İlahi değil. Bulduğunu alır. Bulduğunu alır. Hiç düşünme. Bazen fukahanın zıttına. Fukaha sadece kendisini teyit edene koyar. Sonunda da sahihim hasanım diyoruz. Tamam. Zaten hadisçi alır. Sağlam değildi. Ondan sonra ne yapar? Yani. Dinliyor musunuz? Tercüme de öyle demiş ya. Öyle ne yapar? Ondan sonra ama diyor ki kimin elinde benim kitabım varsa konuşan bir peygamber vardır. O mu diyor? O mu diyor? İmam-ı Tirmizi mi diyor? Tirmizi. Yoksa? Tirmizi. Başka birisi mi diyor? İbn-i Kesir mi diyor? Ona nispet ediyoruz. O zaman... Değil. Şimdi kullanmak istedim şu beni. Tirmizi dedin tamam. Tirmizi'nin kafasında sarık var mıydı yok muydu hocam? O toplumda mutlak olması gerekiyor. Evet. Yani şunu diyorum. Siz de senin şeyinize tekrar gel bitirin. Şunu bitireyim. Ha, isim. İsim hadisçi istediğini al. Bulduğunu al. Eğer normal bir cef ve tadilden yani nukkattan kabul ettiğiniz birisi ise bildiğinin altına da hemen notunu düşmüşsün. Ne kabul ettiğiniz? Nukkattan. Yani cef ve tadilinde yani bu kufiyeti evet. Varsa. Evet. Herkesin o şeyde değildir. Kimisi sadece ravidir. Bu kadar. Bu işi görmüştür. O da bildiğinin altına bildiğini düşmüştür. Başkasını değil. Onun dışında bu gündeme gelir. Hadisçiler insaflı olduğunu burada da gösterir. Fukaha gibi sadece kendi reylerini destekleyenleri almaz. Bu hadisinde zikrettiyse illa kabul ettiğinden değil. Onun için mahduklardan uğraşıyor musunuz? Hadiste bir kitabın nispeti vardır müellifine. Semaat dediğimiz yeri görmeliyiz biz. İki, her böyle sözün de neyi vardır? Müstakil bir senedi vardır. Evet. Zaten normal hadisin ilk yani sahihliğinin ilk şartlarında ne olmalı? Bir isnat sahibi. İsnat sahibi olmanız bu sözün değeri. Ondan sonra muktasıl olup olmadığı aslında için. Bu hadis müsanıflarından başka bir de bu kitaplara müsanıflardan farklı gözle bakanlara bir isim bulmak lazım. Yani? Ben anlamadım. Yani dedi evet. Ya ondan dedim. Yani Tirmizi kendi kitabına ne değer veriyordu? İşte yani ben onun içeri... Tirmizi'den sonrakiler hadis adına, hadisçilik adına ona ne değer veriyorlardı? Onu... Tabii yani onun süreci çok önemlidir. Yapabildiklerini mi kastediyorsunuz? Yani mesela 3. asırda Ebu Davud'un kitabı, Bukhari'nin kitabından daha meşhurdur ve daha muhtemelidir. Ama bir 5. asra geldiğiniz zaman Ebu Davud onun yanında anılmazdır. 6. asra geldiğiniz zaman İbn-i Akbaşe Kütüb-i Sitte'ye dahil edilir. Ya o asırlarda bir bagari çıkar der ki, bu ne veriyor kazandırıyor? Der, şöyledir der. Bu ne veriyor kazandırıyor size? Yani hakikatin ortaya çıkması için. Yani kitaplara atfedilen değer. Zaman geçtikçe artıyor mu, azalıyor mu? Şimdi bu öyle değil mi? İsim konusunda bir tahsil yapacak mı? Tabii ki diyeceğim. Geleneksel bir medrese tahsili var. Tabii. O medresede okuduğu kitabı hoca okutabiliyor. Başka doğru. Kitabın ibaretini çözemez. Yani icazeti olmayan. Evet. Neden Buhari? Mesela bu Maghrib-ül Aksa'ya gittiğiniz zaman muhatta var o. Maliki olmaları hasebilendir ama Müslüm Buhari'ye nispeten daha çok şey görülüyor. Sebebi nedir? Orada onu ilk okutan adamla başladığı için bu yayılmaya başlamış. Sizin okunda kanaatiniz ne? Evet, bu halinde Müslüman. Hepsinin farklı meziyeti var. İşte demin bunlar size ne kazandırıyor dediğimde. Bir sıralama var mı sizde hiç? Değer yönüyle mi? Benim nazarımda Müslüm'de öyle bir değer var ki Buhari'de yani. Yani genel hangi sağlığa basıyor? Yani böyle bir sıhhat bakımından vesaire böyle benim için Beyhaki'deki bir sahihim bile Buhari'deki sahihten farklı. Siz aynı kanaatiniz. Bir hadis yani tek başına hani hadis yapayım. Ama Buhari'de... Ama hadis geleneğine aykırı mı? Değil. Bak ya. İttifak-ı Şeyhan Ustaz nasıl dersiniz öyle? Değil bak şimdi. Ya. İşte o ittifak ettikleri şey başka şey. Ama o başka bir şey. Yani onu bak sorsan o farklı bir şey bunda. Şimdi geliyor Buhari kitabına sahih demiş. Aynı ifadeyi İbn-i Huzeyme de kullanmış. Ama hocası ilzamatın... Bu hakiki olduğu için böyle düşünebiliriz. Değil. Değil mi? Ben hocalar içerisinde en yani hür düşüncelisi oldu. İşte onun tespiti var. Değil. Şey değil. Mi? Değil. Değil. Bu hocamızın yazısını nasıl bu? Neydi? Buhari'den bir şey yok. Onu demeyeyim. Yani onu kendisi duysun benden. Ustadır hocası. Hocanız kim hocam? Esas hocam Mukbil'dir. Mukbil. Mukbil'dir. Şeyh Albani'den, onun normal zaten rahlesinde oturup da ders gören yoktur. Hep sorulu cevaplı Şeyh Albani'den istifade etmiş. Hocası edilmiş. Şeyi tahkik etmiş. Bizzat yani. Yanında bulundunuz onu. Tabii çok. Şeyh Albani'nin çok can. Çok can. Ondan sonra... Hala Ürdün'de mi? Ürdün'de hasta şu an. Hasta. Bayağı hastayız. Ve telefonla da konuşmasına pek müsaade etmiyorlar. Sen yani kadar mı? Tabii. Bir iki sene önce, yok şey Amman'ın içinde. Bir iki sene önce telekonferans falan yapabiliyordu. Şimdi onu da şey yaptılar. Sadece gelen Arnavutlarla konuşma şey oluyor yani. Biraz sıkıntı yaptı. Rahatsız ediyor. Şu an 87 yaşını buldu. İsimle ilgili şeyinizi alayım ben de. Sen, onu bitireyim de o tarafa. Ama onu alalım. Şimdi aykırı o. Buhari sahih demiş. İbn-i Huzeyme de sahih demiş. Evet. İbn-i Hibban da demiş. Demiş. Buhari sahih dediği için mi Buhari bu unvanı hakikaten layık görülmüş? Kitabına. Öyle olsaydı İbn-i Huzeyme'ye de aynı şeyi göstermek gerekirdi. Hayır, öyle sahih dediği için değil de. Neden? Kriterler açısından. Neden? Yani bir, aradığı şartlar. Önce o kitabına koydu, rivayetlere farklı şartlar getirmiş kendisi. Evet. Neden? Nasıl? Şüphe ihtimallerini de temelden atsın diye. Bir hadisçi an şeyini gördü mü bakar o ravicim. Neden bakar? Çünkü orada bir şey var. Hayır. Hayır. Hemen raviye bakar. Neden raviye bakar? Acaba ravi görüşmüş mü görüşmüş? Teddis var mı? Teddis yapıyor mu yapmıyor mu? Teddis var mı? Korku budur önce. Tabii. Ama herkesin anı böyle değildi. Tabii. Evet. Buhari bunu da def etmek için rikayı bu sefer. Mülakat şartı. Yani şart koşmuştur. Doğru. Farklı bir özellik değil. Kitabı üzerindeki ihtimam. Buhari'yi Buhari yapan, Buhari'nin üzerinde 350'nin üzerinde eser değildir. Evet. Çalışılmıştı. Ama buna rağmen Buhari masum muydu? Bunu şimdi neyle hoş görüyoruz biz? İslam hukukunda hasreten ceza adleri kastediyorum. Uygulama neylendir? Tenfizi, tatbiki, şahitlik müessesesiyle gündemidir. Öyle mi? Tabii. Bu asıldır şimdi. Hem de kısas gibi, öldürme gibi olaylar. El kesme, şahitlikle gündeme gelir. Rivayette öyle diyorsunuz. Şimdi bunu dedim ben. Tuttu Bünyamin Mehmet Hoca'yı hırsız diye yakaladı geldi bana. Ben de orada neyim? Kardiyim. Hocam dedi bu hırsız dedi. Kabul eder miyim? Yapmasın. Ne yaparım? Şahit isterim. Şahit isterim. Bana gidip iki tane şahit getirecek. Tuttu Mehmet'ten Hüseyin'i getirdi. Hocam evet biz şahidiz bu hırsız. Kabul eder miyim? Bakarsın. Adalet sıfatının tespiti gerekir. Tamam hocam biz sıkayız işte. Adalet kerameti kendinden menkul şeyh olur. Biz bunu hadiste fikatul menkulun anhu. Yani kendi şeye nasıl Türkçe diyelim? Daha güzel o söz daha kendi katılımını kullanıyor. Yani. Kendi kendisini tezkiye ediyor sikhalarına. Bu da gitmez. Daha evvel tezkiye edilmiş bilinen insanlar, evet Mehmet böyle birisidir. Yalan söylemez, beş vakit namazına dikkat eden birisi, ahlaklı, edepli tezkiye edilir. Hüseyin de edilince, ha anlat bakalım Mehmet Hüseyin. Vallahi hocam biz bunu böyle böyle böyle böyle gördük diyor şimdi. Böyle böyle böyle gördük. Mehmet can Hüseyin, şehadeti bana kanaat bahşetti. Kesin elini dedim. Ama siz adil olmanıza rağmen bunu hakiki hırsıza benzeterek hata etmiş olabilir misiniz? Bu ihtimale rağmen hüküm infaz edilir. Ama baktım, kanaat bahşetmiyor. Yok dedim. Yani bunların şehadeti bana kanaat bahşetmedi, beraat dedim. Hata edebilirim değil mi? Hakikaten o hırsızdır ama... Selamünaleyküm. Buna rağmen de böyle tatbik edilir. Selam ben Mehmet görmez. Sen götür, bu götürürse bu hoca adaletsizlik yaptı. Ben bunun elini keseceğim diye bunu yaparsa buna kısas uygulanır. Ki sahabe, yani ravilerin bu mevzudaki adalet sıfatını tespit, bundan nerede daha çok önemli basit var. Onun için Bukhari'nin bir hatası yok. Bukhari'yi toptan itham etmiş şüphesini gündeme getirmek için dikkat edin. Bukhari ben bir şey... Yok, itham ettiğini den, umum manada dedim bunu. Hadislerin geleneğinde Bukhari ile Müslüm'ü tak etmişlerse ne birinci derecededir? Hayır, o kastedilen şudur. Bukhari'nin sahihine koyduğu şartlar. Tamam. Bey pazarında mı? Müslim'in şeyiyle. Siz şimdi bir Hanefi gibi, bir İbn-i Humam gibi söylediniz. Dediniz ki Beyhakî'nin Sünen'inde bir sahih hadisi varsa... Ali kadar hesap olamamıştır. Beyhakî'nin Sünen'inde bir sahih varsa bence Bukhari'yle fark etmez dediniz. Hadi sahihim. Bu İbn-i Humam'ın söylediğinin aynısı. Bugün İbn-i Humam hadisçilerin dediği gibi demiş. Ne zaman gideceksiniz sana? Demez hocam. O bak o şimdi İbn-i Salah karıştırdığınızdan. Şimdi karıştırdığınızdan. İbn-i Salah tamam mı? Müteahhirin kabul ettiğimiz bir usulcü. Tamam Seda. Biraz sonra ben geleceğim inşallah. İşte İbn-i Salah'tan sonra zaten. Yani belki oraya gidemem ama yani geleyim Recep Bey'le görüşeyim. Yedili taksiyon. Daha sonra tekrar yani geleceğim bunlar inşallah. Siz herhalde tutup da Türkiye'de pek selam. Biraz size dokunmasın değil mi? Yok. Biz alamayız hocam. Çünkü Kemal Sandıkçı biliyorsunuz değil mi? Evet. Sünnet Sempozyumu'nda yine en güzel şeyi o yaptı. Hocam biz şimdi Ankara'nın öbür... Ben onu Belçika'dan tanırım. Biraz sonra izin isteyip geleceğiz inşallah. Belçika'dan tanırım. O zamanlar da ben hadisçiyim falan derken bazı şeyler getiriyordum. Hayır, ben bunu bilmiyorum, ben bunu bilmiyorum. Hep biz gülüyorduk. Şimdilik selamünaleyküm. Ama Sünnet Sempozyumu'nda indi geldik dedim. Kemal Hoca nasılsınız dedim. Sağ olun dedim. Beni tanımadınız değil mi dedim. Hayır dedim. Tebrik ederim. En güzel tebliğ sizin dedim. Olsa bu kadar olur. Yapma ya dedim. Müzakereydi. Ha. Müzakere mi? Ha. En güzeli sizindi dedim. Ben dedim Ebu Said Yarbuz'u hatırlıyor musun? Hatırlamıyor musun Belçika'da? Ondan sonra şey yaptık. Ha. Şimdi Türkiye'de ben bir hadisçi dendiği zaman gülüp geçiyorum. Yani şimdi gördüğümüz hadisçilerin. Bunlar hiçbirisi hadisçi değiliz. Biz hadisçi değiliz hocam. Bu o sempozyumun değerlendirmesi. Tabi bu sayılara kaldı. Evet. Tabii. Yayınlanmadı TC. O zaman yazıldı. Haftasında yazıldı. Orada Kemal Hoca'yı burada takdir. Ama Ankara'da size konuşma fırsatı vermemişler geçen gün. Çok sevindim. Aynısını Kayseri'de de bana yaptınız. Çok güzel olmuş bunlara dedim. Öğrensinler. Nerede? Kime? Ankara'da bu şey İrfan'ın yaptığında. Çok güzel etmişler dedim. Aa, biz de size gibi oturup dinledim hocam. Yani. Ama size önceden demeli. Bakın biz böyle bir sempozyum yapıyoruz. Sizin de iştirak etme arzunuz varsa karşı taraf olarak düşünceleriniz buyurun. Sizin karşı gelmedi. Yalnız arada şu fark var hocam. Biz orada Kayseri'de misafir miyiz orada? Size cevaplar vermedik, size itirazlar etmedik. Biz kendi konumuzu konuşup burada tam tersine Mehmet Emin eleştirildi, Mehmet Görmez eleştirildi, Hayır Hoca eleştirildi. Cevap verilmedi. Çok güzel hocam. Boykot etmişsiniz, çıkıp gitmişsiniz. Yok, sadece Hayır Hoca. Hayır Hoca bir yerde gitti. Yani bir saniye ayrılmadı. Hatta yemek odama tespitim doğru. Hayır Hoca hırsız. Şimdi bir tebliğ. Muhadisçi. Hadisçi olması mümkün değil. Bir tebliğ sırf benim tezimle ilgiliydi. Ama buna rağmen çıktıktan sonra bitirdi. Ondan sonra ben gittim. Dedim hocam Allah razı olsun. Katkılarınız için teşekkür ederim. Bunu mu şey yapıyordu? He, depotokopi alayım dedim. Sarahattin Polat diye bir arkadaş. Şimdi kusura bakmayın, benim 11'de Mehmet Ekler Hocam'la dersim var. O isim konusunda yap. Yani, Okuduğunuz bölümle ilgili herhangi bir şeyiniz var mı? Onu... Var da şu an notlar onda olduğu için bunu tekrar aldım. Kim dediniz arkadaş? Belçika'da Mustafa Dönmez. Bunu da adam astırı verdi ve doktoraya başlayacak. Mehmet Ali Dönmez'in bir şey değil. Oğlu mu? Değil. Değil. Alakası yok ama onu iyi tanıyor. Onun yanında şey yapıyoruz. Evet hocam. Şimdi şu. Yani, hadisin anlaşılmasında mı? He. Hadisin tespitinde mi müşkülat? Yok, ben başta onu diyorum. Subutundaki probleme ben zaten ehli hadis uğraşmıştır. Yani subut problemi ile ilgilenmiyorum bu çalışmada. Burada sadece delalet problemi, yani anlaşılması ve yorumlanması problemiyle ilgileniyorum. Peki, diyorum. Şu ayet o zaman nasıl anlarsın? فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالْرَسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَعْلِيمٌ. Nasıl anlarsınız? Yani tecrübesini mi istiyorsunuz? Yani anladığınız şekilde. Şimdi burada eğer siz Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, imanın esasından kılıyorsunuz. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ herhangi bir şeyde nizaha düşerse çelişkiyi bir, bak biz bunun tercümesinde kullanıyoruz. Çelişki burada. Güzel. Kullanın. Ne yapın diyor? Ferudduhu. Ferudduhu. İlallah. Ne demek? Yani Kur'an'a getiriyor. Nereden çıkardın bu manayı? Çünkü bizzat Allah'a zati olarak gitmem için... Herhalde kapısını vurup da yaratırız. Burada ittifak ettiğimiz yok yani. Güzel. İttifak ettiğimiz için üzerinde. Orada problem yok. Güzel. Rasul'e gitmek de... Evet. O ne? O da sünnetine başvurmaktır. Güzel. Sünnetine. Evet. Bunda müttefik. Bunda da müşkülat. Peki. İmam Suyuti gibi her gün bir cesed ile demediğime göre. Peki. Bunda ittifak ettiysek. Allah hakkın her sübutunda, manasında müşkülatı olan bir şeye havalesi abes olmaz mı? Orada ben müşkülat bizzat peygamberde haşa yok. Ben de peygamberde demedim zaten. Tamam. Sünneti kastediyorum. Tamam. Şimdi sen burada senedi, sübutuyla uğraştan bir müşkülat var. Ama ben diyorum ki peygamberin sünneti devamlı müşkülatı halleden ortamda. Tamam. Yani burada delalet ettiği manada müşkülat yok. Yani hocam şimdi sen bana o sünneti bize getiren, sizin o zaten o furu dediğim demin o kaldı o. O sünneti bize getiren hangi şu rivayetlerdir. Şu rivayetlerdir. O sünneti topyekun bize getiren şu rivayetlerdir. O zaman isnadı önemli. Sübutu müşkülattır. Bu rivayetlerin mana değil. Bir dakika efendim. Bu rivayetlerin önce sübutu problemli. Biz o sübutunu hallettikten sonra bu sefer Resul-i Ekrem bu sözden ne murad ettiği, ne kastettiği onu araştırmaya başlıyoruz. Peki delaleti. O zaman sizin getirdiğinizi söyleyeyim. Tabi orada dedi. Abi sen misin? Misvak dediniz. Bu misvak meselesi. Abi sen ne misvak? Gündeme getirdin. Bana makasid-i şeria. Yani o sözden kastedilen murat nedir? İlla şekilcilik değildi. Bunu Kayseri'de de kullandınız. Ben başka bir şey söylemiştim orada. Şekilciliği canım. Daha önemlilerinin yanında. Bu daha önemsiz midir denmek istendi veya küçümsendiğinden mi? Diye. Peki. Misvaktaki maksat ne? İşin temizlenmesi. Güzel. Peki. لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِهِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ مِنْجَ her abdestle. O zaman her abdestle ne yapacağım? Bu hemun nebi 5 defadır. Her abdestte değil aslında. Şimdi, yani peygamberin gayesini anladığında şu sırayı da önce eklememiz gerekiyor. Ben de meşakkat yani, istemediğine göre. Yani dişleri temizlemekse evet. Şeyle de yaparım, fırçayla da demek istediğiniz. Herhalde. Evet, tabii olabilir. Güzel. Yani vasıtalar vesileyle. Her abdestte fırçalayacaksınız. He, olabilir. Macun taşıyacak. Her abdestte değil. Yok, orada zaten meşakkat istemiyor Hazreti Peygamber bizden. Meşakkati başka bir günde de mekasid-i şeria dediğimiz bir şeye hamlettin mi? Soruları şimdi ben soru soruyorum. Tamam. Her namazda diyor ayrıyeten. Parmakla da temizlerim. Yani mühim olan temizlemek orada. Parmakla mühim olan temizlemek. Parmakla temizlerler. Tamam, veya fırçayla temizlerim. Yani macun bulundurmaya gerek de yok. Mühim olan orada Resul-i Ekrem'in dişlerimizi temizlemeye ağız temizliği. Ya, ağız temizliğini istemiş. Ama şimdi ağız temizliği derken bunu makasid-i şeria onu herhalde benim dediğim manada kullanıyor. Anladın mı? Değil mi? Yani ondan maksat ne? Maksat budur. İki maksat. Dediniz. Ona ayrıyeten bir de fotoğrafa şey yaptınız. orada. Ya önce şunu belirteyim. Hı. Sizinle telefonlaştıktan sonra benim annem bir felçlik geçirdi. Hı. Ben Antep'e gittim. Geçmiş olsun. Dolayısıyla sizi arama imkanı bulamadım. O açıdan kusura bakmayın. Hı. Önemli değil. Evet. Şimdi aslında ben onu nota aldım fotoğrafı oradaki dediğinizi de. Misvağı da. Ondan sonra bir de bu elleri koyma meselesi vardı. Getirdiğiniz bir şey vardı. Evet. Ben onu da hala istiyorum. O fotoğrafın şey yasaklanma sebebini gündeme koydunuz siz. Hı. Şimdi onu da dinleyeyim. Sonra duymanız daha hoş olacak. Yasaklanma sebebini nasıl ispat ettiniz? Neyle ispat ettiniz? Ya falan böyle dedi ya benim kastım diyeceksiniz. Doğru. Demelisiniz. Doğru. Ondan sonra bir de bu misva, herhalde hepsinde makasid-i şer'a denilen şey uygulanmaya çalışılıyor. Benim değil aslında, fukahanın. Fukahanın. Evet. Bunu kabul edelim. Yani fukahanın hem de bir kısmı. Yani fukahanın dediği evet. Bir kısmı hem de hepsi değil. Fukahanın çoğu. Ama hadisçiler. Çoğu şeydir tabii. Yani. Yani hadisçi. Dehlevi mesela hadisçi mi? Ben size sorayım. Dehlevi, Şah Veliullah. Değil. Peki. Hadisçilerle ne ilgisi var? Peki. Ya çünkü Hindistan'daki ehli hadis pir kabul ediyor mesela. Ama modernistler de onların farklı bir şey var. Ama modernistler de pir kabul ediyor. Yani. Tabii farklı bir. Peki. Şevkani mesela ehli hadis mi? Şevkani yakın olmak istemiş. Fakat belli bir yere kadar yaklaşabilmiş. Hı. Mesela yani bu... Yani Şevkani Neyl-i Avtar'da... İkisi de şaşırmış. Mesela Neyl-i Avtar... Makasitçi neredeyse ha. Yani. Neyl-i Avtar zaten öyle bir kitap ki... Yani fıkıl mukarim dediğimiz. Hı. Zikrediyor ahvalı, adamı şaşkın bırakıyor. Üniversitede Medine'de dedim ya Allah aşkına... Bir kitabı okuturken seçmeyi düşünün. Evet. Siz talebeyi daha şaşkın ediyorsunuz bu kitapla. Medine'de mi dediniz? Ha. Daha şaşkın ediyor bu talebeyi. İyi ki size şey yapmamışlardı yani. Bana yapmazlar da size yaparlar. Değil mi? Tabii. Niye sakal farkından ne? Değil. Çünkü ben bir hadisçi olarak tehdit ediyorum. Biz neci olarak? Ben değil miyim o zaman? Hadis ana bilim dalında çalışıyor ya. Bu olmaz. Ama zannetme ki Medine'de. Çağdaş müelliflerden birisi diyor ki bu asrın ortasında oturmuş şey kendiden bahsediyor. İbn-i Abdülber'in vesairenin yanında diyor, onun hiçbir yükü yoktur diyor. Yani, irabı yoktur. İrabı yoktur. aklın aksırının bir zerresi bile olamaz diyor. Kim diyor ya? Tabii. Bir şeyler yapmak istemiş, güzel şeyler tespit etmiş. Çünkü aslen zihdidir. Şevkani. Ondan sonra bir dönmeyle buna sahip olmuştur. Kendisi Sıddık Hasan Han'dan falan istifade etse de pek o kadar. Yani Sıddık Hasan Han'ı bile bir hadisi kabul etmiyor. Yok, ben de ona oldu. Ama Hindistan'da hadisçi derler. Dünyanın ne yapıyorsun? Hakkest hadisçi. Peki ben tanıştığımda çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Belki sizin yani. İçin fazla bir şey elde edilmedi ama ben çok beğendim. Ünsiyet oluşmuş oldu. Tabii. Tabii. Mühim olan o. İkinci yani. Bir görüşme daha hoş olacak. Biz dün Mehmet Emin'le dedim. Mehmet Emin dedi ki bir şey dedin sen. Yani ne bu? Kavgalı mı ayrılırız dedi. Hayır yani. Yaşını hürmet etmek. Ha öyle dedi yani. Buraya kadar gelen görüşmek. Bir misafir eğer evet. Böyle bir hürmetten bizim gitmemiz lazım. Ama hürmeten hiçbir gerçeği söylemekten geri durmayın. Durmayın, siz de durmayın. Evet, yani biz de durmayalım. Evet, her şey yaptığımız, yani mutlak doğrularımızı tespit ettiğimizi de peşinen ilim tarihi olan hiçbir insanın kabul etmemesi lazım her konuda. İnne fevke kulle zi ilmin ali. Peki. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çoğu bir de bilgisi yok mu hocam? Yani Allah her şeyi bir ölçüye, bir zaman göre... Her şey mukadderdir de bazen suç kabilinde insanlara sorumlu tutan şeyler vardır. Başınıza gelen her şey sizin elinizle kazandığınız şey. Yani Allah bir musibet verdiyse bu Allah'ın emri. Ama bir cezadır bu. Onun için dedim ya, herhangi bir musibet isabet ettiğinde iki halden biriyle muhakeme etmelisin. Ya işlediğin bir suçun karşılığı cezadır veyahut da imtihan için verilmiştir. Baktın ki bir suç göremiyorsun. O zaman Rabbim bizi imtihan ediyor dersin. Onun takdirine sabrederken rıza gösterirsin. Evet. Ama suçu ararsın önce. Suçun varsa tövbe ve istiğfar eder bırakır. Peki ağzı dualı kul diye bir şey var mı hocam? Böyle yağma duası talepte. Yani dua ettirmek için özel bir şahsa bir dua. Hazreti Ömer Peygamber'in amcasıyla. Bunu bir anlatır mısın hocam? Yağmur duasına çıktığı zaman biz bundan evvel diyor Allah Resulü ile kendisinden dua isterdi, Resulü ederdi. Ve şimdi der Allah Resulü'nün amcasıyla bunu yapıyor. İhtiyar, yaşlı gördüğün insanlara yani bunu yaptırabilirsin. Onun için yağmur duasına çıkarlar, çoluk çocuk herkese çıkarlar. Herhangi bir şey gerekiyor mu yağmur duasına önce olup sadaka vermek? Hiçbir şey gerekiyor. Direkt mi çıkıp verir? Tabii hayır her zaman yapar. Onlarla ulaşmak. Yağmur duasına. Yağmur duası normal. Köylerde yapılıyor da çok zor bir şey gösteriliyor. Bizde tekkelerde yemek pişirirler, dağıtırlar. Ondan sonra yağmur duasını kurban keserler. Türbelerden başlayarak yani böyle bir dağıtım falan yaparlar. Canlıdan isteniyor değil mi hocam? Canlı bir insan edecek duayı yani. Yaşayan bir insan yapacak. Ölüden olsaydı Abbas'ın amcasıyla yapacak. Peygamber'in amcasıyla yapacak. Kendisiyle yapardı. Peygamber'in amcasıyla yapardı. Ölüden olsaydı. Kadar yağacak diye bir şey yok mu? Bu dua ve afetlerle bağlantısını düşünürsek. Soruyu anlamadım. Şimdi mesela dua ediyoruz. Yağmur olmayan bölgeye yağmur yağıyor. Afet oluyor. Çok fazla yağıyor. Başka bölgeye hiç yağmıyor. Şimdi yani yağmurun belli bir ölçüye göre indirimli olan yani o yağmur oraya o kadar takdir edilmiş şekilde mi anlayacağız? Yoksa insanların duası hayvanların ihtiyacı nispetinde mi oluyor bu? Yağmur indirme olayı. O zaman yağmurla değil de her şey mukadderdir. O ayrı bir mesele. Ama nasıl ki hastalık mukadderse dua da mukadderdir. Devasını da aramak mukadderdir. Şu kadar inecekti de insanların duasına göre fazla indi manasız olur. Çalışmayla ilgisi var mı hocam? Yani insana çalıştığı kadar vardır. Necim süresinde gayet göre. Ya o çalışma sınıfına gider mi yani dua edip? Böyle yavrularla. Yakalayamadım, yaklaştım. Şimdi ya Necim Suresi'nde insana çalıştığı kadarı vardır diyor. İnsan dua ettiği zaman yani çalışmış mı oluyor? Yani dua ettiği kadar dua vardır. Dua ibadettir Musa. Bu duayı icabet ettiren bir halin vuku'u duanın vaktinin geldiğini gösterir. Anladın mı? Evet. Yani yağmur yağmıyorsa yağmur duasına çıkma o dua vaktinin gelmesidir. O bir vakit tespitidir de. Sen oraya Allah yağmuru indirmese bile yağmur duasına çıkartırız. O ibadeti yapmak için. Ama Rabbim yağmuru ihsan işte. Evet. Etmeye de bilir. Ama yani gayet bilinen bir şey ki yağmur dualarında umuman Allah Azze ve Celle daha yağmur duasına dönmeden yağmur duasına. Çünkü yağmurda hayvanların da nasibi vardır. Belki biz onlara sebep böyle rızıklandırıyoruz. Bize kalsan bir şey vermezler. Evet. Çalışma deyince tabii biz onun adını ibadet dediğimiz için de öyle bir çalışma denmiyor bana. Evet. Çünkü çalışmayı aksi yerde kullanabilirsin. Ne kadar çalışırsan o kadar rızkın olur diyemezsin. Rızk mukadderdir. Yani çalışmaya bağlı değil mi hocam rızık? Yani rızkın bağlılığı bağlı başka bir mesele. Ama rızk çalıştığın için gelmez illa. Ama çalışma rızkı celbetmek için çalışma yani bir imtihan vesilesi kılınmıştır. İşitme de bir rızıktır. Yeme içme de bir rızıktır. Teneffüs ettiğin hava da bir rızıktır. Ve bu Allah'ın taksimatıdır. Herkes buna razı olur. Bunun yanında onun bereketi de rızıktır. Bakarsın birisi çok para kazanır. Bereketi yoktur. Ondan çok çok az kazanan insan kadar rahat ve huzurlu yaşayamaz. Az para kazanır ama bereket vardır. Adam çok çok kazanır. Ki insanı dünyaya bağlayan belli başlı şeyler vardır. Adam tutup bir et yiyemez. Suyu bile içemez doğru dürüst. Bir şeker hastası olduğum için bitmiş. Sana parayı veriyor ama yemene fırsat var. Para veriyor, bir hastalık veriyor, uğraşıp duruyorsun. Ben senin milyarların, Allah göstermek, Allah'ın göstermek. Ya, sen harcasan milyarlarını, Allah'ın ihsan ettiği bu ayakları getirebilmek için. Yani milyarları olan bir adam ayaklarını kaybetti, sahip oldu. Bütün servetini verir, bununla saygılmış. Onun için Allah'ın ihsan ettiği hiçbir zaman hani belli başlı şeylerden ölçülür. Ama buna rıza göstermek. Razı olmak gerekir Allah'ın taksimatına. Değilse birisinin dediği gibi kadere karşı gelen kafasını ölçe vurur. Kafayı ölçe vurma, senin hırsını almaz, kafanı patlatır. Adam gece gündüzünü katıyor, para sahibi oluyor, onu karşılığında bir şeyler almak istiyor. Malla ya da eşyayla, evle, binayla. O yani dünyalıkla bir alakası var mı? Dünyalığın kendisi bu. Tamam da yani şöyle hırs amacıyla. Ya dünya, yalan dünyaya geldik yani. Hepimiz çalışıyoruz. Evet. Ama bir de... Bakmasan pek yalan dünya değil mi bu dünya aslında? Ne? Biz bu üst demişiz yalan dünya dedi. İmtihan dünya değil mi bu dünyada? Ha, imtihan makarlı diyebilirsin. Sen ahireti dünya ile kazanıyorsun. Tabii. Dünyanın olmasa ahireti kazanamazsın. Cehennemi de bununla kazanıyorsun, cenneti de bununla kazanıyorsun. İki tane. Değil mi? Dünya malına meyil vermekte bir şey var mı? Meyil eğer anladığım bir şekilde soruyorsan, seni Allah'a kulluktan alıkoyuyorsa. Anladın mı? Evet. Seni Allah'a kulluktan alıkoyuyorsa, seni Allah'a ibadetten alıkoyuyorsa tabii sakıncalıdır. Herkesi de aynı terazide taşımaya imkan. Atasözü olmuştu. Karpuz bir boşlukta taşımıyor. İkisini hep, yani hepsini dengeli bir şekilde götürmen mümkün değil. Sen götürmeye çalışırsan mümkün değildir. Ama Allah Azze ve Celle bir insana hem dünyalık ihsan edebilir, hem ilim ihsan edebilir, hem ahirete dönük amel ihsan edebilir. Bu mümkündür, vardır bu. Ama bak şöyle, umuman bakmak istediğinde İslam alemi, İslam tarihi. İlim ehlinin hemen hemen hepsi de devamlı az gelirli, orta gelirli insanlar olmuşlardır. Dünyaya çok cüzi bir taraf bırakmışlardır. Durup durduğunda sırf başkasına muhtaç olmamak için. Neden? O adamlar ibadetin dışında, normal bir ibadetin dışında insanlara faydalı olmaya çalışan insanlar olmak istedikleri için zaman, kısmı azamı hizmete ayırır. Bu adam bir başlığına razı oluyor, bir tabi köpeğe razı oluyor. Razı olması insanlara bir şey. Daha insanlar ruhlar alemindeyken umuman insanları Adem'in sulbünden çıkarıyor. Onların hepsini kendi aleyhlerinde şahitler tutuyor. Diyor ki وَاِذْ اَخَدْ رَبُكَ مِنْ بَنِيَ عَادَمَ مِنْ بُحُرِهِمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّ عَنْ هَذَا غَافِلِينَ اَوْ تَقُولُوا اِنَّمَا اَشْرَكَ آبَاؤُنَا وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ فَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ Diyor ki Adem Ali, Allah Azze ve Celle Adem'in sulbünden bütün zürriyetini çıkarır. Ondan sonra onları üzerlerine, kendi aleyhlerinde şahitler tutarak ben size Rabbiniz değil miyim? Onlar da evet derler. Yani halk arasında ne zamandan beri Müslümansın denildiğinde kâlû belâdan beri derler ya, o bu ayet işte. Allah Azze ve Celle'nin Rabb'lığını kabul ederler. Evet sen bizim Rabb'imizsin derler. Ve Allah Azze ve Celle bunu neden yaptığını anlatıyor. Bunu diyor, yarın kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu. Veyahut babalarımız bizden evvel bu ahdi bozdular, bu ahdi bozdular, bu anlaşmayı bozdular. Biz de onlara uyduk, onların yolundan gittik. Onlar bu işi böyle bozdularsa, onlara bir sebep bize azap mı edersin demeyesiniz diye. Bir insan Allah'ı Rab olarak kabul etti mi, hemen Rabb'ı kabul etme başlıyor. Tanıma başlıyor. Rab nasıl tanılır? Rab önce yaratıcı olur. Hemen akabinden rızık verici olur. ibadetlerin akabinde Allah Azze ve Celle rızk hakkında bir tarif koydu. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّقُ الْقُوَّةِ الْمَدِينَ Biz cinleri ve insanları ancak bize kulluk etsinler diye yarattık diyor. Biz onlardan rızk istemiyoruz. Doyurmalarını da istemiyoruz. Onları rızıklandıran, yani rızk, razzak ve metin olan Allah. Niye zikrediyor akabinde? Başka bir ayette de Musallera'da bahsettiği şey mesela وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ Ailene, çoluk çocuğuna namazı yapıyor. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Sen de diyor devam et. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكُ Biz senden rızk istemiyoruz. Seni tıklandıran biziz. Neden? Rızk meşakkatı, endişesi, tasası, ibadet. Çünkü Allah sana namaz kılıyor. Birisi de gelip kılma diyecek. Şimdi sen Allah için namaz kılacaksın. Dinliyor musun? Seni taraf ettim. Bırakın bizden. Sen Allah için namaz kılacaksın. Ona itaat edecektin. Birisi gelip kılma diyor. Hangisine itaat edeceğin sen seçecektin. Hangisi senin Rabbin? Cenab-ı Allah Rabbim. O zaman kılmaz. Ama Rab onu seçerse kılmazsan Rab onu seçmiş. En ufak bir şeyden de Rab oluyor. En ufak bir şey değil. Namaz kocaman bir şey. Bir insanı hem Müslüman yapıyor hem de dinden götürüyor. Ufak bir şey belki her namaz 10 dakikadır ama senin de ebedi hayatın var. Namaz değil en ufak bir şeyden hatalar. İlla her hatanın bu boyutta bir cezası olmaz. Her suçun kendisine göre bir cezası olur. Madem ki namaz vardı Musa'yı da geçen şey namaz verdi. Dini hükümleri demek istedim. Ha? Dini hükümleri. Namazdan bahsettiniz ben namaz anladım. Anladın mı? Allah'ı razzak olarak bildiğin gibi onu razzak olarak da billemelisin. Anladın mı? Seni doyuran patronun değil. Allah. Müteşabihan mı? Kur'an'da kim müteşabihi biliyorum. Peki mana olarak müteşabihan. Manuyla benzeyen. Bilmiyorum hocam. Şimdi müteşabihi eğer Kur'an'da kullanırsan, hafızlar kullanırsa birbirine benzeyen ayetler derler. Hatta bu adam öyle hafız ki müteşabihleri bile çıkarıyor derler. Mesela sonu aynı şekilde biten ayetleri alırsın. Vallahu ala kulli şeyin kadir dersin. Bundan belki 20 tane vardır. Arkasından hangi ayet geldiğini o hafız hemen bulur. Yani öyle mi hafız ki müteşabihleri bile çok güzel derler. Eğer bunu Kur'an'da zikredildiği, alimlerin başında zikredildiği şekilde ele alırsan, müteşabihe verilen mana önce öyle verilir. Yani kelime olarak benzeyen denir. Evet. Birbirine benzeyen manasında. Ama Kur'an'daki kastedilen nasıl neye benzeyen diye ele alırsan, bunun bir dersi oldu sen değil mi? Olmadı. Ali İmran'ın. Olmadı bende. İstanbul'da oldu mu? Oldu. İstanbul'dan. Kaseti var. Allah Azze ve Celle diyor ki وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَاُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ Size kitabı indiren o Allah'tır. Diyor ki مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ Onda muhkem ayetler var diyor. İşte onlar هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ Kitabın anası üzüldü. وَاُخَرُ Gelip ve uharı müteşabihat. Geri kalanlar ise müteşabihlerdir. Şimdi buraya kadar alınan şu. Allah'ın kitabını ikiye ayırıyor. Allah. Muhkem, muhkem müteşabih. Muhkem olan ayette işte kitabın özü bu. Ne demek istiyor? Uğraşılması gereken bunlar. Ama geri kalan müteşabihler. Müteşabihlerdir diyor şimdi. Müteşabih manasını. Muhkeme anladın mı? Burada müteşabih anladın. Muhkem nedir? Hüküm ihtiva eden, emir, nehi, bir ibadet şeklini arz edendir. Mesela namaz ayeti, namazdan alakalı hadisler muhkemdir. Hüküm ifade ediyor. Sana yap diyor, yapma diyor, böyle yap diyor, böyle yapma gibi emirler getiriyor. Anladın mı? Müteşabihler ise katliyetle sen onun delalet ettiği manayla amel etme mecburiyeti yok. Sadece kabul mecburiyeti var. Ne yapıyor şimdi bu devamı? فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ Ama kalplerinde diyor, bahtıla meyil hastalığı. Çocuklar uzaklara duranların hepsi uyuyor, biliyor musunuz canlıca? Kalplerinde fitneye meyil hastalığı olanlar يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ هِتْبِغَاءَ الْفِتْنَ Ondan, yani Kur'an'da müteşabih olanlarla uğraşırlar. Onlara meyil ederler diyor. Bu neyi gösterir? Demek ki müteşabihler uğraşılacaklar değil. Muhkemler uğraşılacak ayetlerdir. Bu da nedir? Muhkemdir. Namaz, oruç, zekat, haç, tevhidçi. Bunların hepsi muhkemdir. Müteşabihe gelince bizde teşbih dediğimiz isim ve sıfatlara inanmadan ehl-i sünnetin inandığı şöyledir deriz. Tahrifsiz, tahilsiz, teşbihsiz ve tekyifsiz deriz. Teşbih nedir? Allah'a ait bir ismi ve sıfatı mahlukun isim ve sıfatına benzetmiyor. Onun için ona benzetmiyor. Anladın mı? Olduğu gibi kabul ederiz. Ama manası bizim anladığımız şekilde bir şeye delalet ediyorsa katiyen o manaya hamletmeyiz. Hakiki manada kabul ederiz. Ama Allah'a layık olduğu şekliyle deriz. Hadis-i şeriflerde bu denli müteşabih yoktur. Ama nüzul hadisi vardır. Tamam mı? İmiş. Nasıl dediği zaman biz onun arzu ettiği gibi deriz. Ama nüzul sıfatını kabul ederiz. Şimdi ben gelirken bu soruyu Mustafa Bey'e sordum da o müteşabih hadisi varmış. Örnek olarak da ben işte bunun göreyim gözü hani olurum. Şimdi bak o müteşabih değil. Normal lafzıyla müteşabih olan kısmın teşbih ve teklife girerse nasıl gören kulağı olur? Allah bunu böyle dediyse biz aynen kabul ederiz. Ama bundan müteşabihe düşen vahdet-i vücuda bundan delil getirir. Haşa anlatabilir miyim? Yani gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olurum derken bunu olduğu gibi kabul ederiz. İsim ve sıfatlar nüzul gibi dedim ya. Ama onun zıttına müteşabih diye bir şey düşünemezsin. Bunda mana yönüyle teşbih olduğu için deriz. Değil de kabul yönüyle değil. Olduğu gibi sıfatı kabul etmelisin öyle dediği için. Yani şey anladık hocam. Kur'an'daki gibi müteşabih hadis de yok. Yani. Nüzul hadisi, mesela nüzul ederken ben hadisi kastım. Nüzul hadisi var ya, gecenin üçte birinde inen. Bunlar gibi olduğu zaman teşbih manaya gittiğinde biz olduğu gibi kabul ederiz. Allah'a layık olduğu şekilde deriz. Onu olduk. Bir tane insanın dediği. Neyse haşa bizim görünen hadislerin arasını cem etme ilmi. Geçmişte bu bayağı aşırı sınırsız yapılmış. Yani zayıf hadisleri bile, uydurma hadisleri bile bu kabilden kabul edip sahih hadislerle arası güya cem edilmeye çalışılmış. Öncelikle bir hadisin senede tahkiki gerekir. Metnen anlaşılması gerekir. Buna rağmen bir zıtlık varsa, ki bu da %3 bile değil. Onun için buna bu şekilde değil. Mesela aynısı Kur'an'da da düşünülür. Zıt gibi görülür. Daha önce dedim ya ben, اِنَّكَ لَا تَهَدِي لِمَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَى Sen sevdiklerine hidayet veremezsin diyor. Ama Allah istediğine hidayet veriyor. Türkiye'ye dönüyorum hocam, uçak uçak sayısında. Ondan sonra başka bir ayette de inne kelete hedi ila sıratı mislatı. Sen insanları doğru yola ulaştırarsın diyor. Lafızlar çelişkili değil mi? Evet. Ama burada anlamaya çalışırsın dedik en son. Birisinden sen sadece hidayete ulaştırmada vesilesin. Hidayeti veren değilsin. Var mı gelecek bir şey? Ama Allah hidayeti verendir. Hadislerde de bazen bu oluyor böyle anlaşılmada. Ona bu sefer yani ihtilaf-ı hadise İmam Şafii'nin vazgeçler. Hatta İbn-i Huzeymen'in çok geniş bir hatalı bir sözü var. Kimin yanında anlayamadığı bir hadis varsa gelsin onu, ben onu ona cem edeyim. Arasını tehlif edeyim. Ama buna gelene kadar öbür yer ihmal edilmiştir bazen. yani dediğim gibi zayıf hadisler bile, uydurma hadisler bile sahih hadislerle bir arası cem edilmeye çalışılmış. Herhalde Türkçe sadece İbn-i Kuteybe'nin var bu mevzuda, başka bir şey yok. Yok. Ne? İbn-i Kuteybe'de telif var sadece. Ne var? Sadece telif var, İsmail Üçer'in. O da herhalde oradan almıştır, bir bab olarak bahsetmiştir. Kitap olarak değil. Konu olarak anlayamıyorum. Evet. Ben şimdi aslında bunu anlatıp bile sormamış. Ders, yani sevgili kardeş bildirdi mi? Bu aynı bir içtihat konusu gibi, şey konusu gibi bir ders olarak işleme şeklinde söylemiş. Bana böyle dedi de ben ona bu sohbet öyle bir ortamda gitmez dedi. Çünkü zikredeceğim kaydeler hepsi çok garip şeyler. Nasıl olursa olsun, bunun için bak yani. Sizin o doldurduğunuz içtihat kaseti, isim ve sıfat tevhidi kaseti, bak Hüseyin kardeş bir yerde söylüyor veya siz söylüyorsunuz. Çok güzel olmuş bu şekilde ifade edeceğiz. Sizin buradaki bak, en iyisi sizin burada. Murat Hocam'ın evinde. Bizim evde yapmıştık. İsim ve yani, sıfat tevhidi. Murat Hocam'ın evinde çok güzel oldu. İçtihat kaseti. İsim, sıfat kaseti. İsim, sıfat bizim evde. Ha, içtihat da Murat Hocam'ın evinde. Ben o şekil bir hazırlık, o şekil bir şey şeklindeydi yani bence. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب